أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دا سورة مائدہ دا آیت نمبر 33 پگم سفارہ دا حدیث اینا وز ذکر کئی چه سستی دی وکڑا نمڑ بشی لکا حابل چی قابل فی زیتے کڑے ہو وز دا قابل دا زیتی دا وجینا د معارف سزا ذکر کئی آغا سزا ذکر کئی انما جزاء الذین اشک سزا دا کسانو یحاربون اللہ ورسولا چی جگڑ کئی مخالفت کئی دا حکم دا اللہ او دا غد رسول وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کوشش کئی پزمک کی دا فساد کولوم ایو قتلو چی قتل دکلیشی او یسلبو یا دی پسولی باندی وخی جولیشی او تقطع ایدیهم یا دی پریکلیشی لاسون ددی وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أُخْفِيدَ دِي دَادَ الْبَدَ اللَّهِ أَوْ يُنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ يَا دِي وَشَرَ لَيْشِي دَزْمَكِ نَامْ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ دَادَ دِي دَفَارَ رَسْوَائِدَا فِي الدُّنِيَا فَدُنِيَا كِي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَبَخِرَتْ كِي عَذَابٌ لُوِدِي دَادِي دَفَارَمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر آقسان چی توبے ویستا من قبل مخید آئینا ان تقدرو علیہم چی قدرت مندلو تاسنا پدی باندی فَعْلَمُوا نُفُوهَ شَيْءٍ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ شک اللہ بخون کے میرا باندے من قبل ان تقدیرو علیہم مخید دینا چی وز برشی پدی باندی فوشی بشک اللہ بخون کے میرا باندے برا ذکر تو انما جزاء اللذین دل تسلور سزاگانی دی آیا یو کسلا دسلور سزاگانی ورکولیشی او کنا جدا جدا کسان دی پدی سلور و صداگانو کی اختیار دے او که پدی سلور و صداگانو کی سلور محرماتو تا اشارہ دا دغا سوال دے وسو مسئلہ یادہ کا بعد علماء کرام دا ذکر کئی چی او یسلبو او تقطع ایدیهم او پمانا د اختیاری دی لکه سوره مائده 80 نمبر آیت ذکر او ګوري ال ذکر کیف کفاره اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه یعنی دا او اختیاری دی که جامع ورکی لسو کسانو تا یا روٹی ورکی یا غلام ستاق وقت دا نو دلتا هم وای چی دا او اختیاری دی مانه دا چی حاکیم وقت اختیار دی که مصدا ورکی ورکو لیشی خود دویم جواب زدکا با دی علما دا وی چی دا او دا پارا دا اختیار نده دا دا پارا دا تقسیم دی فدی که اشاره اعمالو تا سلور صداگانو تدا روایت دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا اگر ذکر کئی نور الانوان نور الانوار دا ملا جیون اگر کی ذکر کئی نمانا بداشی ایو قتلو چی قتل کڑے دے ایو قتلو سزا قتل دکڑے شی قتل دکڑے شی کچری دی قتل کڑے وی یعنی سڑی ملکو خود پیسو اغستلو موقع ور تمیلاو نشوا پس مڑے کئی قتل تی صادر شوی دے و اخذ دمال تی ندے شوی دوی مئیو سلبو قتل ہم کڑے دے اخذ د مالی هم کڑے دے اور من کا بی زوڑن کا بازار کی دا عبرت دا فارام مڑے کا بی دا عبرت دا فارا زوڑن کا درم او تو قطع ایدی ہم ورجلهم من خلاف قتل ندے کڑے صرف لوٹ مار یہ کڑے دے حکم ورلدا دے چی خیلا سوگس پتی کٹ کا او پولیس دی بیا لگون تی بازار کی هم وگر زی سلورم او ینفو من الارد نی قتل کڑے دے نی لٹمار کڑے دے سو چلے کڑے دے اسی لار نیولی دا خلق تریو تختی دو او ایڈا دی وکڑی خلقی ہوئی رول شوٹ مار تناسو ہوا سے برنشو اسی خلقی ہوئی رول ينفو من الارض نفی کئی دزمکی ناس مطلب فضی علماء وی چی دی دا دی زین وشڑی بل کری تا خدا سی خبر نده زکا بل کری کی و بیالتی ڈبل غلاو کی روح المعنی آغا علی کی مراد جیل کول دی یعنی ظاہری زمکی نی وشڑا باطنی تا جگ جیل دی آغی تیتانا نکرا ابن جریر تبری لکی چه ده زینه وشڑا بل کلی جیل تا زکا ده ده کلی والا با بیارا زیو سپارش بکی و دا بازاده ای ده بجینا بل کلی کی سپارشیان بالتی نشی ورده تفسیر سمرقندی چه ده سلورمی صدی علیم ده غلی کی یونفو من الارد یحبسو فی سجن جیل کری بیاوی چی جیل کی جیلی کلی اکی واچه ولیشی نو دار دی دنیا نا کٹ شی لکه مڑه غندی چا جیل کی تیم تیر کڑی اغا تی پتا دا دقا مسئله دا دا زیان کی که نوا ایون فاو من الارد ایو سلبو فسولی دی کلیشی او تو قطعی دی هم یادی پری کلیشی لاسون دا دی وارجلو هم الخلاف او فید البدل او ینفو من الارد یادی وشڑا لیشی دت مکینا سالک لهم خیزیون لاردی دفار رسوائی دا پا دنیا کی و لهم بالاخرت عذاب عظیم دی دفار پا آخرت کی عذاب لوی دی اللہ الذین تابو مگر آکسان چی توبے وخکا من قبل مخی دا غینان تقدیرو علیہم چی وصبر شی تاسو پا دی باندی فالمون پوشی بشک اللہ بخون کی میرا باندی یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ ایمان والاو ویرگی دا اللہ نا وابتغو الیه الوسیل ورطوی دی اللہ تعالی تنجدی کتر ربط ما سبق سرا د محاربینو سره جنگ ضرور کوي خو په وخت د جنگ کې د الله نه مدد غواړي. ادارنګي څنګه د محارب سره جنگ ضروری دی نو د غل لاس هم کټ کوي او د الله نه مدد غواړي. وابتغوا الیه الوسیله ولټوي تاسو د الله طرف ته تقرب حاجت نزدیکته دا ولټوي. ګوره مخکې د یهودو عادتونه ذکر کړو هغه ذکر شو 18 نمبر آیت کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وحباؤه دا داغی سره متعلق دی. تاسو د یهودو حالات وقتل چې څومره نافرمان دي دلته وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله تاسو د الله نه ویریږئ ګناه م کوئ په شان د یهودو. دویم یهودیانو ویل چې نحن ابناء الله وحباؤه اغو یهودیان با صرف اعمالو د مشرانو فخر کاو ویل بے وی زمون مشران لوی لوی خلق دے مونږ با او بخی نزل تعالی وی ایمان والاو ولټوی اللہ تا نزدی کتو ویرے گئی دا اللہ نا دا بلچا پا اعمالو فخری مکوی فخفل عمل باندی اللہ تا تقرب آسل کئی. تفسیر کبیر جلد نمبر 11 219 صفحہ کی دا ذکر کړی دی. دا تفسیر یو نقطه لیکي چې د تمام تکلیفو هغه مجمع په دوو سیزونو دا انسان چې الله په کوم چیز مکلف کړی دی نو هغه دوه سیزونه دي. نمبر 1 ترک المنهیات قرآن هغه ته اشاره کوي اتقوا الله. دویم فعل المامورات قرآن هغه ته اشاره کوي وابتغوا الیه الوسیله تمام دین نه چوڑ په دې دوه سیزونو کې دی. منهیات اتقوا الله مامورات وابتغوا الیه الوسیله. خطیب شرمینی لیکي وابتغوا الیه الوسیله اتلو ما تتوسلوا به الی ثوابه وزلفا منه من فعل الطاعات وترك المعاصی وجاهدوا في سبيله بمحاربه اعدائه لتكون كلمة الله هي العليا لعلكم تفلحون بالوصول إلى الله. جهاد وكا دي دا پارا جي دا الله كلمة توحيد آغا پا دنیا کی خوارا جي آغا وجد جي. خطيب شرمینی دي رضا بردست خبر دا لکلی دا وز دمر خبر تا یادا کا جي سمر دا عربی تا پاسیر دی طول دا خبر علی کړی دا هر یو دا خبر کړی دا ابتغوا الیه الوسیله چا هم دا ندری کلی چې دین زوات فاضله مراد دی هغه وی چې الله تعالی نزدې کا باندې کو اعمال سرا او وسیله اصل معنی دا دا فیوسید باندې او سره چا ته نزدې کیږي او الله ته نزدې کېدل په عمل صالح باندې کیږي او اجماع د ټول علما سره دا خبره ذکر شوې ده. ځکه چې نشته د یوه وسیله الله تعالی د نزدېکت بغیر د پیغمبر د تابعدارۍ نه. ازواء البیان والا دا ذکر کوي. نور تفسیر سلک حوالی ان شاء الله غو بیا سبا ذکر کوو. وابتغوا الیه الوسیله ولټوی الله تعالی ذکر وجاهدوا فی سبیل جهاد وکئی په لار د الله کې لعلکم تفلحون فامغه جتا سو کامیاب شئی. بیا انما جزاء الذین یقینا سزا دا کسانو یحاربون الله ورسوله مخالفت کوي د الله د حکم او د رسول الله حکم د الله تعالی او د هغه د رسول ایسونا فی الارد پسادا کوشش کئی بازما کی دا پسادا یو قتلو قتل دکلیشی او یو سلبو رسولی دکلیشی او تو قطعی دی امپریک دکلیشی لا سنا ورجلو هم من خلاب او فید البدل او انفو من الارد یا دیو شلیشی دا زمکینا زارک اللہ هم خیزیون دارا دید پارا رسوائی دا پا دنیا دید پارا فخرت کیا ذاب لوی دی الا الذين تابوا بشکا کسان جی توبه وستا من قبل مخ کی تقدیر علیهم جو اس برشی تاسو بدی با نفال مو پوی شی بشک الله بخون کی میرا بان دی. یا ایو الذين امنوا اتقوا الله ایمان والا ویل گید الله نا وتقوا الیه الوسیلہ ولټوي د غلاتا نزدېکاتو نزدېواله وجاهدو بي سبيلي جهاد وکي پلار د الله کي لعلكم تفلحون چې تاسو کامیاب شي. صلی الله تعالی علیه.